نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله رب العزت طرفنا یو حق دین یو رشتین دین یو اعلا او اجلا او اکمل دین چه هر زمانه کې او په هر امت کې الله رب العزت د انبیاو په ذریعہ باندې او یاد ربانیین و حق پرستو علماء په ذریعہ باندې مخلوق تا داسې ښکارا کړو لکه د انور په شان چې هیڅ یو بندا د دې مسلې نه او د دې عقیدې نه محروم نه پاتې شوی او کچری انبیاء نور اغلی دنیا تا او حق پرس نو بعضی وختونو کې چری تا زمانہ د فطرت ویل شي عیسی علی السلام نفس نبی علی السلام تر راتلو پورې پینځه سو او یا کالا دې کې انبیاء نور اغلی نوم دا سوک نشی ویلی چه داغا خلق با نئی نیولی کاغی دا دین نا نئی خبر اوغی دا اللہ بندگی نئی کری اللہ پا دی بانده ننی سی دا کاغی تا سوک راغلی نو چاواتا دین پیش کرنی نو چاواتا دعوت پر کرنی نو او دا فطرت والا خلق والا معاف کئی کاغار سکڑی ٹھیک دا چه پنور عباداتو بنی نیولی کاغا منزو ندی نور عبادتو ندی ذکا چه دید پار خامخا سوکرا لیگل پکاری کامبیائی کنور لیکن پا توحید بانده بخام خانی ولی ذکا اللہ رب العزت چمونگتا دا اول انسان قصہ بیانی حضرت آدم علی نبینا و علی الصلاة والسلام نوی چما دا اغنا پا عالم ارواح کی طول اولاد پیدا کم و ایز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اللہ وی دا خبر یاد ساتھ ہے کنا تا خود یہ رول قابل ندا چا اللہ دا آدم علیہ السلام نداغ اولاد او داغی دا اولاد نداغی اولاد تر آخر پوری چی سلسلہ پا دنیا کی چلی گی دا دو نمبر دی دا اول اللہ رب العزت تق قصید یو بلنا پیدا کریو رئیستلیو ٹولی حاضر کریو ذکر ضروری خبر ہو کنا پدی خبر ہے گوا کرل جستا سورب نیم دا ہر سو دید پارشوی دی آیت کی اشارہ دیتا دا چکه دا کائنات پیدا شوی د انسان لپاره او چې انسان پیدا شوی دی نو توحید لپاره چې دا صغرا او کبرا او جنگ نو دا مطلب ته ناراضي چې دا کائنات ټول د الله توحید لپاره پیدا شوی بل سلنا انور خود خلق خپل خیالات دي په دې باندې گواهان کړل چې ستا سوربیم کني ما ټولو وچ او ته زمونږ عربي هغه ځکه الله رب العزت یو دو سمری بیانې د دې خبرې چې دا آدم ته نولي واغستا ان تقولو یوم القیامت اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ دا دا دید پارا چی قیامت کی داو نوائے چی مونگا خو نو خبر یا اللہ مونگ نو خبر چی نو خبر نمونگا سنگا نیسے او مونگ لعذاب راکے دا خو چی او باندہ خبر کے او بیا امنا فرمانی کئی ناغا لائق دے چه سزا و لور کی اللہ مون خنو خبر دادی نمخ کی خبر کلو دادی مسلینا چه الستو بی ربکم دربوبیت او دولوحیت تا مسلینا خبر کلو چه بس دم رضان پوکے چه زستاسو ربیم زستاسو الہیم تابانی تا سبحان زما بندگی فرض ده صرف نو پتا ولګی دا چې دی عذر پاتې نشه په دنیا کې دی تاړو سوکراو نه رسیدو د توحید نه خبر نشو او قیامت کې به الله تپوس کوي او په دې باندې ولي شي ولي ښکاره وي چې ان تقولو یوم القیامت چې بیا دا نو وای تاسو نشئ ویلی دا عذر نشئ پیش کولی دلته کې سوالو چې وعده خو غست ده اقرار دی کړی دی لیکن انسان دی او انسان یې روان کې ده کنه چې اول الناس لومبه یې راغلی په دنیا کې نو په انسان راغلی ده چه آدم علیه السلام نسیه فنسیت ذریته دا قوم یر شنو دا اولادی هم یریگی و دا وعده خو بده دیر شوی دیر وقت شو دیر زمانه شو دا آدم علیه السلام دا تخلیق نو چه یر شوی نو څنګه بدی دی مسلې نه خبري څنګه بدی دی توحید نه خبري څنګه بدی دی الله وحدانیت اومنی باغې عقیده او ساتي جواب داو چې د دې یاداش د پاره وتا د خپل وحدانیت څومره دلیل ښکار کړی دی دنیا ټوله ډکه کړی دا که اسمانونه دی او که زمکی دی او دا سمره کائنات چی دی دا قائم دی پا مقام دا رسول یلی کسنگ انبیاء رازی وقت پا وقت بانده نو بالفرض که انبیاء نوی راغلی نوم دی دا پارا اللہ پا خپل وحدانیت بانده دا ټول کائنات دلیل گرزولی دی دا انبیاء پا زی قائم دی دور فرق دی چه انبیاء علیه الصلاة والسلام خکار مبلغینو او دا خاموش مبلغین دی داغی دعوت او داغی بیان انسان پو غوگو باندی آوری دو او دا دی کائناتو پو غوگو ناوری لیکن پسترگو باندی وی نی دکه قرآن چکل توحید انداز پیش کئی نوم دا دی خبرو ذکر کئی چه افلا تسمعون افلا تبصرون تاسو لچه اللہ دا دو قوتو نظر کری دی خود دی دا پارا چه آبا تاسو تا دا مسئلہ کی گی دا چا دا طرفنانو تاسو بے اور پغو گنو باندی او کئی سوک نئی چتا استا بیانو کی تا استا دعوت پیش کیم ما فلا تبصرون ولې تاسو سترګې نشته دې لیدل نشئ کولی چې دې کائنات تو ګوره او د دین د الله وحدانیت معلوم کئ ان تقولو انا کنا عن هذا غافلین د سن غافلو او تقولو انما شرک آباؤنا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ دام نشئ ویلے چی اللہ تا شرک ہمونگ تا دخپلو مشران نپا میراس کے پاتشے ہو چی میراس کے اوشے پاتشی نوابا ناخلے دا زمونږ د آبا او اجداد میراثو هغه شرک کړو وکنا ذریه من بعدهم مونږ د هغه اولادو او اولاد به مور او پلار پسې زیګنه دی و ځان خلاصې ښا چې ټیک د مونږ به شرک کړی مونږ د خپل مشرانو په وجه باندې کړی دی نو اصل گناهګار اوصل مجرمان اغیدی مونگا نیو مونگ تا سپتا و اللہ رب العزتوی چی دا عذر امنشی قبل دے ولی دا دا الستو وعدا ما صرف ستاسو دا مشران ناغستی وان دا اقرار صرف ستاسو مشرانو کلیو چی بلا شهیدنا کنا تاسو مکلیو دا مشران نم پاکی صلاح لے دا دا باطل پرس عادت تے دا دین دے چی دے بخام قادم مشرنو مخلی خواب مزکا قرآن دے خبری لزور ورکی چی دا مو آئے تاو دا مطلب دے چی مونگ بخپل ازار گنا ٹول پاگی وروارو امونگ بات نزان بچ کو نویلیو چنا ولا تزرو وازرتون ازر اخران ارسلے بخپل بوج اولی ستا بوج بل سوک نشی اولی تا ٹولو مر شرکو کو گناو ندے اکڑل اوس د اخرت د پاره د ډیر اسانه خبره د کړی دا چې بس مونږ ته ګناه نشته مونږ خواجزان اوس پویدو مشرانو به دا سکول نه مونږ هم دا سکړی دي نو دا دوه خبرې دی یو بل سره مقابله کې یو د الله خبره ده او یو د دغه دنیا پرستو مشرکانو خبره ده اغی خپل مشران را ټینګی چې وجدنا له آبا انا مونږ خپل مشران لیدلی دي چې دا کارونه کول مونږ یې زکه کو اغی پوښاو ځان ګور اخلاصي کنه په دې طریقه الله رب العزت وی د اخلاصي طریقه دانه ده اسې ځان به دوکا کې زن و خطا کی فدیدو کا کی گی گورے چیزا تا کمالار نیولے دا نجات دا غلار دا نجات ندا دا صورت مستقیم ندے دا ہدایت ندے دا دین ندے چیزا پینن دیر پخار کئے چیزا خبر کئے نظر دے مشران رامخ کی کڑی کیا غی فرمائی لی دی کن داست ای ویلی کنداس دا وستا په خلی دا خبره راوتل نو پکار دا د بلچا خبره ده ځکه یو په لست داو کې د ایمان او د اسلام او بلکې په مسلمانانو کې ځان تا هغه انسان وې چې هغه ډیر مخکیو عہدی و سرا تو خوزان دا عہدی مالک گرنی کنا چی مونگ مشران یو و مونگ با دا قوم رہنمائی کو او مونگ با دا قوم دا پار خیر لٹو نستا دا خلینا سنگ دا آغی مشرکانو خبر روزی دا آباو اجدادو خبر خواغی کولا چی وجدنا علیہا دا خود مومنانو خبر ندا دا خواغی وی چې نما شرکا باونا وکنا ذریه من بعدهم شرک کړو زموږ مشران او موږ داغي اولادو اولاد بنور سکی هجو مشران سکړي غو کوي بس ملاوی چې دا لار د نجات نه ده ولا تزرو وازره وزر اخرى زان للارو گورا اللہ دل دنیا کی دیر لوے محلت تر کڑے دے ابیا بی اویری دی کہ امہلہم امہلہم امہلہم پیغمبر توی پرید مقاول ورکا مقاول ورکا مقاول ورکا خیر دے کنن پو انشو سباو کسبانینو بلروز زور به چرته عقل راشي وکاره حسین نو کنه دا اللہ رب العزت دا طرف نمونتا پیغام دادے چولا تزر وازرتم وزر اخرى دا بلچا پتا مکی گئے ما پخپل عمل بخلاصی گئے پخپل عقیدہ و پخپل ایمان باندے دا بلچا پا عمل و پا ایمان نشے خلاصے دے و اللیسا للانسان الا ما سعام نشتا نشتا د انسان د نجات د پاره بل سنشتا که بخپلې سه کوشش کړي ځانې کړولې مهنت یې کړي نو بس دا وې په کار راشي سپیو طریقه نه په ډیرو طریقو باندې الله دا مسله انسان ته خولې دا چې ګور ځان پوکا یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا انسان ته چې ځان خپل رب ته رسې کنه ډیر کوشش وکړ ډیر مهنت وکړ کدحن وملاقی بیا به ملاقات ډیر کامیابی انت ځان نه کړې کدحن کې مشقت نه کې او بس په دې باندې خوشاله مشران ته دعا کې اللہ رب العزت تا بار بار ویلی چه سڑیا دی مشرانو نم ماخلا او حدیث کی راغلیو دی مشکات پا باب دا مفاخرت کی چکمو خلق با فخر کو پخپلو آباو اجدادو باندی یا پخپلو نسبونو باندی چمون تاسو کې نشی را سي دي مونږ دار چا نمخ کې یوړوان دي یو ډیر عزتمن یو ولي زمونږ مشران عزتمندو زمونږ نسب ډیر اوچت دي نو قران او سنت دواړو دې راځو کو چورې کا قیامت بن راځي فیضان فی خفی السور فلان صابا بینهم یوم اذن ولا يتساءلون دا خلا شپیلے ندوالی شوی شپیلے اوالی شی نستان سبون بدول شی کلا چی پکوالی شپیلے کینو نسبون بنی نباد یو بل نتپوس کولی شی چلکت سو کی صدیقی او خیت دا کارڈو تفاروقی تعثمانی ننم خلق پا دی که مبتلا دی عجیب خلق دی چیزا دی علم کم دی کرده دی سیز دکڑی دی نو خیر اغیی جزانو تمگو نانشتا اغیی علمو نکڑی دی خواره کڑی دی کتابو نویلی دی قرآن نا باز دا سکتا هدایت قرآن که دی کنه نو کاغه ډیر کتابونه او ډیر علمونه او کړلو ډیر تحصیل تمام شو او قران خنو کړه دا خو الله ویلی چې ور هدایت په دې کتاب کې راځي به لګیاي کنه ها نو دې ټول په طریقو روان دي الله رب العزت یو سوې دی بل سکی دې یوازې غي ته وی چې ولو کانا باهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مزه مزه پاغه مشران پسې چې عقل پکینو هدایت پکینو نسو پکې چې عقل پکینی هدایت پکینی نتب پکې نور سګوري دا ویلي قران بار بار چې څو کوم مشران یادوي پخپل لګیاي پخپل اقرار کوي چغیدا سدا سکارو نکړیو چا ټول سنت نه خلافو د ملک حلقي او د ملک طریقي او د ملک وظیفي او د ملک مراقبي او د ملک خانقاهونه جوړ کړیو ولی زمکه دنیا خو نه خالقي کنا څنګه الله رب العزت موحدینو بقیه دنیا کې ساتي او خامخایي نو د دې اخو ډیر زیاتی نو سم دا سشته دی چې منځو شي جمعې وشي نو رسای به وګد کی اموریدان تبوی چونی سے واتسیمو بحبل اللہ جمیعن دا گورو کدی قرآن ویلے ہوگا نا مزیبا دا غیخپل رسائتا حبل اللہ وی اللہ کدا ستا رسائتا کدا دا اللہ رسائتا دمرلوی ظلم کئے خلق پتابان دے اعتماد کئی چی عالمم دے بزرگم دے پیرم دے ولیوم دے خانقائے جوڑ کرے دے خلق و سربیت کئی او تا خپل رسائی جوڑ کرے گوری چیسنا دے جوڑ کرے دا او خلق و تویچ دا رسائی انی سے واتسیمو بحبل اللہ دا قرآن دشمنی کنا تا خو اللہ خپل کتاب تا حبل اللہ نمیخ دے چدا رسای ما د اسمان نه راز دولند کړی دا او چا چې دې تلا سواچو نه به کامیاب شي ګور دا د شک خبره نه ده قران په دې باندې گواه دی چې د باطل پرستو د نجات لار صدا مشران بزرگان آبا و اجداد اولیاء غوثان قطبان بس دادا غیدار وجدنا آبا انا مونگوندی دادا دی دن دے و دی عمل دے پا دنیا کے اولا رب العزت سوئی چپ دین شیخ لاسے دے الستو بی ربکم سوچ زمارو بوبیتم نیمن لے زما اولوہیتم نئی من لے زما توحیدم نئی عمل لے نو بغیر دا دینا نجات نشتا کنا اس عذر نشے پیش کو لے چگنے منگا خبر نو ذکا اللہ چی منگ تداغی کافرو بیان کئی کنا نو آغیدہ مسئلہ خب من لے و ازدکڑی و حود علیہ السلام تخپل قوم وی اجئتنا تدیل راغلے ان نعبد اللہ وحدہ چمونگ اللہ عبادت داسیو کو دا توحید پا طریقہ باندے گورو تا چیغی اقرارو کہ جہود علیہ السلام مونگ تا توحید بیانی نبس ختم شوکنا والفضل ما شہدت به الاعداؤ کمال دیتوئی چی دشمن اوئی چاو دے دا مسئلہ کئی خانا تو دا بلا مسئلہ نشتا دے نور سو کتابوں نے ندیوی لی اب دا توحید یزدہ کڑے دے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا کپا دی یو خبر باندی اکتفا کولی نمس گزارا بشیوا خود او سر دا بل طرف هم بیانی چه مشران پریده شرک پریده دغب بغیر اللہ عبادت پریده دا او سر وی زمونگا او دا دی اتفاق نشی رات لیه لنا عبد اللہ وحده ونظر ما کانی عبد آباؤنا انندا سیبان سوی اکا خبره کئی نو یروی دی پا کیاڑو مشران منی نا تش قرآن منی در دی گناہ نو دا خو بس اللہ رب العزت داغ وقت نرا روانا کڑی خبر دا دنیا کی بدا دعا مرجل بحرین دو دریابو نبئی حاز عذبن فراتو ہو هذا عذب فرات سائغ شراب دا یو خوک دریاب دی موحدین مخلصین متویعین خواگه خواگه دی و هذا ملح عجاج او دا بل کار در دی ترخ ترخ دی چر تشیر کی ندیب اور پس روانی سکے چرته بدعات او رسوماتي او شب برات او شب جمرات او شب معراج او شب شب شب شب اندی ور پس رواني رنا ته خو دې ناراضي کنه ها در دې دین دې ها قران چې سمرا دا خو اخیری امت ته نوغار سي قران کې ذکر کړی دي چې انبیاء او سکول قومونه یې سکول دواړه واضح کړی دي انبیاء او اوی خدای ترا بلل چې والله من یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره فلسوق نشتا د عبادت لایق د आवाज لایق د عظمت لایق د عجزه او د بندګۍ لایق صرف الله دی انور سو کنيشتا پری دی یو الله ومنه او قومونه سوی تريدونا اي پیغمبرانو مستاسو په مطلب پوه شو تريدونا تاسو دا غواړئ انت صدونا ما كان يعبد اباؤنا چې مونږه منی کې تاسو دا غي دین نه چې مونږ مشرانو بس کول نه نه وي ولې غي نه پويدو تاسو دا مطلب دی نه دین غرض دی نه هم د خدای رضا غرض دی هم نو عبادت غرض دی خو بس دا مطلب دی چې مونږ د مشرانو ا طریقې فریدو او تا پس روان شو اما کان یعبدوا اباؤنا فاتونا بسلطان مبین وی دلیل پیش کئ دلیل دیو ته د زد او عنایت د وجه نوی نور سور دلیل ته پیش کی دا مقابله په دنیا کې ښه دا ځواله نشي او ځای کې دی حق دین هغه چې هغه کې صرف د الله او د پیغمبر نومي بس ایکه دبل چانم نشیرات لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھی دا نور پاکی شورو شکنا چھی دا اللہ نم نشتا دا پیغمبر نم نشتا اولال دا دید پارے چھ بیان کے دا خلق و رہنمائی کے اوخ دا خلق و اصلاح کے پزان دی نم یہ خدے او چر استا پخلی باندے دا آیت نشتا حدیث نشتا توحید نشتا و سنت نشتا او نه در رد شرک شته دی او نه رد بدعت شته دی نو دا ستا دا دین خو مونږ نه پیژنو چې دا کوم دین دی د انبیاء او دین دا نه دی د قران او سنت دین خدا نه دی د صحابه کرامو دین دا نه دی د تابعین او د ائمه او دین خدا نه دی دغه وګوره ملفوظات او مکتوبات ټول د توحید او سنت نه ډک دی استا په دې کې توحید او سنت نخکاری په دربین کې ما سي ځان مدو کا کوا دا دین نه دی ور عمر باسه خراب کې په دې باندې قران زده کنو ارسو بوشي صرف قران تستاجت ته ضرورت ته باس کوستا اراده ای چیزو د حق طلبګار ما په حق پس اوګه او تهګه ما او لرزا کول غواړم ځان د جهنم نه بچ کول غواړم نو هغه الله قران را لېګل چې راشدي تلاس واچوا والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ هغه خلق چې قران باندې لاس لګول د زدکو دی باندې د خپل عقیده اصلاح وکړه نو چې عقیده صحیح شو نو سیمون شروع کو لایق شو کنه ان لا نضيع اجر المصلحين مله ودا مصلحين دی ګوره موږ د دې اجر نه ضایع کوو نبی علیہ السلام چې دیار لسکاله مکه معظمه کې تبلیغ کو دعوت یې ورکو نموز پکې وو روجه پکې وا زکات پکې وو سنفل او سفر از او سیشراق او صلات حاجت او صلات چاشت دا پکې وو نا دیار لسکاله دی نم نو ها او دعوت پیغمبر ورکاو دی تا دعوت وی کنو ای دیار لسکالا دی دا سشی دعوت ورکاو دی دا اغیشی دعوت ورکاو چه 140,000 کم زیاد پیغمبران دا کمی مسئلی دعوت ورکڑ دی نو اغا دعوت نبی علیہ السلام هم ورکاو چې د ټولو نه اول د توحید پیغمبر چې دنیا ته راوړی و نوح علیه السلام هغه وی کنه چې انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوا یا خلقو زراغل امام زه د توحید د بیان د پاره د دین د خورولو د پاره راغل امام نو ان اعبدوا الله یو د الله بندگی کوی لَلَّنَا وَيَرِيْكَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى دا مسئلہ زدکے ڈیری مزیدی پکی تاو چی سمر گناہو نکڑی نو اللہ بے و بخی ماف بے کی او دا دنیا دا عذاب نبا ام بچ کی فخپل نیٹا بتا ستا موت رازی وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى داغه مسئله وا دا د نوح علی السلام مسئله واخه او دای په داسې طریقو سره وکړه چې انی دعوت قومی لیل و نهارا شپار وزوت لګیای ما ثم انی دعوتهم جهارا کرموت اعلان کو ثم انی علنت لهم واسررت لهم اسرارا جرګی مو سره وکړه پټی پټی چدا خبر او مانے انہو کان غفارن اللہ بم عرص معاف کی تو دنیا نے بدل جنت جوڑ کی یرسل السماء علیکم مدرارن ویتکم دتکم بے اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا توحید کی دور مزید حکم دے چشتے نا نمونگ بے سووی نو اخو نوح علیہ السلام ہوئی کنو دا د پیغمبر دین دی د دعوت ته یاد ساته ښکارا د ټولو انبیایو د قدین نه چې څوک راغلي ها د نور سوې د نور سوې چې دې د امر ګرځي ان کولا د نور داوي چې لا تزرن الہتکم ګور خپل اولیاء م پرې ده ها ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوصا ويعوقا ونسرا مپریده دا پینځه اولیا مپریده دا پینځه باباګان مپریده د قشیو بس بس په خپل فیصله وکنه چې د باباګانو مسله د چا نه راغلی ده او د توحید مسله د چا نه راغلی ده کار جداواله بس انبیایو مخلوق د الله توحید ترابالو چې مالکم من الان غیرو بل سوک نشته ګوره نفع نقصان مرض او صحت او غم او خوشحالی اس د درجه په اختیار او الله سره اختیار ادي نور پکې ود بابا سوا بابا یغوس بابا او نوخار پکې مست بابا دا بابا ګاندي ښه دغه مشرکان خلق ګال دي صرف په دې مسله باندې دا دومره جنگونه او جګړې شوي الله رب العزت بار بار وي یوما نقمو دې خلق نور سبد نو ګڼلی د دې پیغمبران او د دې مؤمنان نه په هیڅ خبره وسره دښمنی نکولا نه په پوله پټی باندې نه په مرګ جوبله باندې نه په دنیا په مال دولت او نه په کرسی نه صرف په دې باندې چه ایلا یقولو ربنا اللہ بس دغیوی دی دا گناو نو چه رب زمونگا اللہ دی مونگ بل رب نمنو ربنا اللہ ربنا اللہ ولی اگا دا سی رب دی چه کری او ما شم سوکرا گیر کی او وحی او ٹکی نو دا غد خلینا بی اختیار او خیجی چیا ابا او پلاری واوری اور عاشق ای ګوري چې رسالي سره بس چلو کی ښا ولی د ابنوم یې واورېدو چې ما تخپل معشوم आवाज وکړ چې یا ابا یا ابو پښتوی کنه ښا نو یې دقه سي موسی علیہ السلام ته وی چې الله رب العزت چې ما تاسو کوی چې یا ربي نو زما رحمت او غور بیا سره سم نه دی کنه چې او پلار په زی باندې دومره خپکیږي او غمجن کیږي او انتقام غستو ته تیاریږي کنه نو چې ته الله ته وی چې یا ربي نو داغه رحمت او داغه محبت او د انسان تر اوچت شي کنه د موسی علی السلام طویل او چتو وای چې یا رب نو زما رحمت او محبت روچت شي نو موسی علی السلام وی چې زی ویم وینارسو کی چې وای په دې لفظ کې کمال لخوا نو دا دې نه ده خوخه چې ستاسو لپاره د الله رحمت روچت شي او متوجی شي او نو یا رب نو وای او مخلوق ته आवाज کوي غیر الله ته आवाज کوي دقه جدائی ده ها نو ٹھیک ده غی بزان ته وای مسلمانان او مؤمنان خو نه دا د وخت نه فرق راغلی دی چې اوسله په توحید بدګنی نو مسلمان چې تو ته مسله کې چې الله وایا او دا غو په تندی باندې دولس بجاو شوې زه کوم مسلمان ده دا ستاسو چې ډوډۍ مسلمان ده دا د مصلی او د لوټی مسلمان ده دا د خپل پلار نیکو مسلمان ده د هر عبادت کوي دا د خدای عبادت نه ده داخلو یا به د پلار نیکو صلی دلی پاغي ولګیای دواړه نشی کېره الله رب العزت وای چې ایو الذین امنو قاتل الذین یلونکم جنگ دغه خلق سره وکه چې دا تاسو سره نږدې دي اولی را اولی یلونکم یو زیدی کورونا محلی زیونا یو زیولی راولی غم خادی دا ولی یجدو فیکم غلزو دا سوا سر جون تیر که چی داگی دخلی نراوزی چیر دا دیر سخت خلق دخوا دی دیر سختی کئی نو اللہ رب العزت وی سختی ہو که چی خلق اوائی چی دا دیر خلق دیر سختی کئی دا مومن شان دے دا مواحد شان دخوا اغا دینی چه باغی که جهاد نئی باغی که حجرت نئی باغی که بحث و مباحث نئی باغی که پیو مسئلہ باندی غور و فکر نئی دا سنگ دین دے باغی که سوال و جواب نئی دا اسی بای بس دین بای او چلی گی با دا دین خجرتنو پا دنیا کی خوا دا انبیاء پا دین کی جهادو مو حجرتو مو او د کافران نه بایکاټو مو اغي سره ترک بیزاریوم وا غم خادیار سو ستا په دین کې داشته نه ستا په دین کې خو کته دی مسلمان سره بایکاټ کین په دی وجه چې د پیسو سلام دی باندې راغې سیدنا قبضه کړل یا واده سره کړی واو اکارو نشو نو ته خو زره پتی باندې پتی خو دین کې بغض او حسد نه وي بغض او حسد خو الله په اسلام باندې پاکیزه باندې را لګل چې کافر سره به بالکل جنتی رہے هم خادی بو سره نه کې رورولی بو سره نه کې بایکاټ به نه کې اره موږ کې چې کم دین تیر شو هغه کې هدي خبر ورو ذکر نو د ټولو خلق دښمنه یو بل سره او دز دز ټول په دنیا باندې وخا دا خوست چې قران لکار شو لوستې شنو خلق خبر شو چې توحید ستوي او شرک ستوي سنت ستوي بدعت ستوي کدا نه نو بس حقه سي تیار کې او پراتو نو ښا دې تډېر لوي سوچ پکار دي دا بالکل د پریشانې خبر نه ده د شک شوبې خبر نه ده حضور چې قران اور نو استاد لکه ورانا راضي تابا شک نه پیدا کیه قران د دې لپاره راغلي شکونه لری کی شکونه لری کی د خلقو د زړه نه لم يجعل له عوجا قيما دې د پاره الله راضي کړي واخر دعوانا Thank you.